میرے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف باللہ مجدد زمان حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، احتراز از شکوۂ یار و تعلیم رضا و تسلیم، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہمارے محبوب ہیں، جو ہمارے مالک ہیں، ہمارے خالق ہیں، جس حال میں بھی وہ ہم کو رکھتے ہیں وہ حال بندے کے لیے 100% مفید ہوتا ہے، اس میں بندے ہی کا فائدہ ہوتا ہے اور فائدہ ہوتا ہے۔ اس میں یہ تعلیم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کسی بھی حال کی شکایت بندے کو زیب نہیں دیتی، اور تعلیم رضا و تسلیم، یعنی جس حال میں بھی اللہ تعالیٰ رکھے اس میں وہ خوش رہے اور سر تسلیم خم کیے رہے، یہ بندگی کا طریقہ ہے۔ اور شکوہ شکایت کرنا بے وفائی اور غیریت اور نا آشنائی کا طریقہ ہے۔ شکوہ یار عشق میں ہرگز کبھی رہا نہیں، شکوہ یار عشق میں ہرگز کبھی رہا نہیں، ان کی ہر ایک ادا کبھی میرے لیے جفا نہیں، ان کی ہر ایک ادا کبھی میرے لیے جفا نہیں۔ یہی حضرت فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں، عشق کے راستے میں شکوے شکایت کرنے کا کوئی کام ہی نہیں ہے، بلکہ ہر وقت بندہ اپنی گردن ڈالے رکھے، مالک کے سامنے اپنی تسلیم کی گردن خم کیے رہے، اور ان وہ جس حال میں بھی ہمیں رکھیں وہ ہمارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اس میں ظلم اور بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ مشکل حالات آ گئے ہیں، لیکن اس میں بندے ہی کا فائدہ ہوتا ہے۔ کبھی دنیا میں فائدہ دکھلائی دے جاتا ہے، کبھی دکھلائی نہیں دیتا، کبھی آخرت میں ظاہر ہو جاتا ہے، ہوتا فائدہ ہی ہے۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ چار حال سے بندہ خالی نہیں، جو بھی حالات پیش آتے ہیں اس میں چار طرح کا جو ہے وہ حال ہے۔ ایک تو یہ کہ جو حال بندے پر آیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا فائدہ ہو تو یہ محال ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں، کسی کے محتاج نہیں ہے، کسی کے نفع نقصان سے اللہ تعالیٰ کو کوئی نفع نقصان نہیں پہنچتا، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ بندے پہ کوئی مشکل آئے اس میں بندے کو مشکل دے کے اللہ تعالیٰ کا فائدہ ہو۔ اور دوسرا حال یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ اللہ کا فائدہ ہو، کچھ بندے کا فائدہ ہو، تو یہ بھی محال ہے کہ دونوں حال سے یہ بھی اللہ تعالیٰ کسی بھی نفع سے اور نقصان سے بے نیاز ہے، تو یہ بھی لوح اور فضول ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر لوح اور فضول کام سے پاک ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ نہ بندے کا فائدہ ہو نہ اللہ کا فائدہ ہو، تو یہ بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ لو کام سے پاک ہے، جس میں کوئی فائدہ ہی نہ ہو، کوئی ایسی بات ہی نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ ایسے فضول کام سے، لو کام سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر کام حکمت سے بھرا ہوتا ہے۔ تو چوتھی ایک ہی صورت رہ جاتی ہے کہ اس میں سراسر بندے ہی کا فائدہ ہو۔ فرمایا کہ چار صورتوں سے کوئی حال بھی خالی نہیں ہے، تو یہی ایک حال جو ہے ممکن ہے کہ بندے ہی کا فائدہ ہو، تو اس لیے ہر حال کے اندر سراسر بندے ہی کا فائدہ ہوتا ہے۔ شکوہ یار عشق میں ہرگز کبھی روا نہیں، ان کی ہر ایک ادا کبھی میرے لیے جفا نہیں، ظاہر میں دو بلا سہی لیکن کرم لیے ہوئے، ظاہر میں دو بلا سہی لیکن کرم لیے ہوئے، جس نے ہماری مصلحت مضمر میں وہ سزا نہیں، جس میں ہماری مصلحت مضمر میں وہ سزا نہیں، ظاہر میں تو بلا سہی لیکن کرم لیے ہوئے. جیسے بچے کو کوئی ناسور ہو جائے اور وہ ڈاکٹر کے پاس اس کا باپ لے جائے اور اس ناسور کا جو ہے آپریشن جراحت ضروری ہو تو بچہ روتا ہے چلاتا ہے اور ظلم سمجھتا ہے اپنے اوپر کہ یہ میرے ساتھ کیا کاٹ پیٹ ہو رہی ہے. لیکن باپ جانتا ہے ڈاکٹر جانتا ہے کہ یہ سرجری اس کے لیے انتہائی ضروری ہے اور سرجری کے بعد یہ بالکل صحت مند ہو جائے گا, اس کو آرام ہو جائے گا, تکلیف سے نجات ہو جائے گی. ایسے ہی بندہ روتا چلاتا ہے لیکن اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے میرے فائدے کے لیے بلا دی. بلا در حقیقت بلا نہیں ہے لیکن صورتاً بلا ہے, حقیقتاً کرم ہے. ظاہر میں تو بلا سہی لیکن کرم لیے ہوئے, جس میں ہماری مصلحت مضمر ہے وہ سزا نہیں. بندوں کا عشق ناتمام ہوتا نہیں ہے آکام. تام کے معنی محمد. بندوں کا عشق ناتمام ہوتا نہیں ہے آکام, نفس کی مرضیات کا جب تک خون ہوا نہیں, نفس کی مرضیات کا جب تک خون ہوا نہیں. حضرت فرما رہے ہیں کہ عشق کی تکمیل جب ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی بھی کرے اور ذکر و تلاوت اور عبادات بھی کرے اور اپنی خواہشات جو اپنی مرضی کے خلاف خواہشات ہیں, جو اپنی مرضی ہے لیکن اللہ کی مرضی کے خلاف ہیں خواہشات, ان کا خون کرے یعنی ان پر عمل نہ کرے, تب تک عشق کی تکمیل نہیں ہوتی. کیونکہ عبادات میں تو بندے کو مزہ بھی آتا ہے, نماز پڑھ رہا ہے مزہ آ رہا ہے, ذکر و تلاوت کر رہا ہے بڑا مزہ آ رہا ہے, لیکن معلوم نہیں کہ یہ مزہ حقیقی مزہ ہے, اخلاص ہے یا نہیں. نفس کی بھی اس میں آمیزش ہو سکتی ہے, نفس کو مزہ آ رہا ہے ذکر و تلاوت میں تو آتا ہی ہے مزہ, لیکن پتہ وہاں چلتا ہے حقیقی عشق کا اور سچے عشق کا پتہ جب چلتا ہے جب اپنی مرضی کا وہ اپنی مرضی کے اللہ کی مرضی کے خلاف جو خواہشات ہیں لیکن نفس تقاضا کر رہا ہے, دل کر رہا ہے یہ کام کر لے, اس کا خون اللہ کے لیے کر دے, اس خواہش کی تکمیل نہ کرے, اللہ کا قانون نہ توڑے, اپنا دل توڑ دے, تو یہ کامل عشق کی علامت ہے. سو فرمایا کہ بندوں کا عشق اس وقت تک تام نہیں ہوتا یعنی کامل نہیں ہوتا جب تک وہ دونوں طریقے سے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہ کرے کہ وہ احکامات کی پابندی بھی کرے, نماز روزہ زکوٰۃ صدقہ خیرات قربانی وغیرہ حج یہ سب چیزیں ادا کرے اور ساتھ میں ان کاموں کو چھوڑ دے, ان کاموں کو نہ کرے جن کام سے اللہ جس کاموں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں. بندوں کا عشق ناتمام ہوتا نہیں ہے آکام, نفس کی مرضیات کا جب تک وہ ہوا نہیں, نفس کی مرضیات کا جب تک وہ ہوا نہیں, ان کی مراد ہے اگر میری نامرادیاں, ان کی مراد ہے اگر میری نامرادیاں, ان کی رضا ہی چاہیے میری تو کچھ سزا نہیں. اس سے بڑھ گئے کیا کیا بات ہوگی, کیا کامیابی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کو میری یہ نامرادی ہی پسند ہے, میں جس کام میں ہاتھ ڈال رہا ہوں وہ اس کام میں مجھے ناکامی ہو رہی ہے, جس راستے پہ جا رہا ہوں. حضرت فاضل صاحب فرماتے ہیں میں جو جس تاکوں گا نشے من کے لیے, جس کو تاکوں گا نشے من کے لیے وہی ڈالی کاٹ ڈالی جائے گی. ڈالی مانے جو درخت کی ڈالی شاخ ہوتی ہے. جس میں جو تاکوں گا نشے من کے لیے وہی ڈالی کاٹ ڈالی جائے گی. بندوں کا امتحان ہوتا ہے, ادھر جا رہا ہے یہاں ناکامی کا منہ دیکھ رہا ہے, ادھر جا رہا ہے یہاں پٹ رہا ہے, کہیں تانے کس کوئی تانے کس رہا ہے, کوئی مذاق اڑا رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے. میں جو تاکوں گا نشے من کے لیے وہی ڈالی کاٹ ڈالی جائے گی. یہ مگر اوپر سے اللہ تعالیٰ کا امتحان ہو رہا ہے, بندے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہو رہا ہے. تو فرمایا کہ اگر یہ نامراد, یہی ان کی مراد ہے, میرے محبوب کی مراد یہی ہے کہ تم ادھر جاؤ ادھر سے ناکام واپس آؤ, ادھر جاؤ ادھر سے ناکام واپس آؤ. میرے محبوب میرے مالک کی اگر رضا اسی میں ہے تو پھر مجھے کیا چاہیے, یہ نامرادیاں بھی میری مرادی بن جائیں گی. اور حضرت نے کیا بات فرمائی, کون کہتا ہے کون کہتا ہے با مرادی کا, با مرادی معنی کامیابی, کون کہتا ہے با مرادی کا, عشق ہے نام نامرادی کا. عشق تو نام نامرادی کا ہے, محبوب کے لیے چکر کھاتے رہو, ادھر سے ادھر ٹکرے کھا رہا ہے. جیسے حضرت جگر مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ یاد آ گیا, حضرت نے جو اس میں تجلیات جلد میں بھی فرمایا کہ جگر صاحب اتنا شراب پیتے تھے کہ دو آدمی اسٹیج پر اٹھا کے لاتے تھے اور خود کھڑے نہیں ہو سکتے تھے, لیکن ایسے ایسے ظالم شعر کہتے تھے اور آواز ایسی ظالم تھی کہ پورا مشاعرہ لوٹ لیتے تھے, آخر میں تشریف لاتے تھے. لیکن جب اللہ تعالیٰ دل ہی دل میں جو ہے, جب اللہ تعالیٰ کسی کے جذب کا ارادہ فرما لیتے ہیں تو دل ہی دل میں ندامت شروع ہو جاتی ہے, خوف تھڑکا پیدا ہو جاتا ہے. کسی کو فرمایا کہ پینے کو تو بے حساب پی لی, اب ہے روزے حساب کا دھڑکا, اب جو ہے دھڑکا لگ گیا کہ اللہ یہاں تو جو کچھ کر لیا اب آپ کے سامنے کیسے کھڑا ہوگا, لرزنے لگے. تو ایک دن خواجہ صاحب کو دیکھا تو پوچھا کہ آپ تو ڈپٹی کلیکٹر ہیں. خواجہ صاحب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت ہی چہیتے اجل خلفاء میں سے تھے اور ڈپٹی کلیکٹر تھے, تو کہا کہ آپ تو یہ گول ٹوپی اور لمبا کرتا اور یہ ٹپنے سے اوپر پاجامہ, یہ سب آپ نے کہاں سے آپ کو ملا؟ یہ کہا کہ یہ سب تھانہ بھون کا سستا ہے, حضرت حکیم الامت کا سستا ہے. کہا کہ اچھا کیا میں بھی وہاں جا سکتا ہوں خانقاہ؟ کہا ہاں بالکل جا سکتے ہیں, کیوں نہیں جا سکتے. تو کہا مگر میں تو شراب بہت پیتا ہوں, میں تو وہاں بھی جا کے شراب پیوں گا, مجھ سے تو شراب چھوڑی نہیں جائے گی. تو پایا صاحب نے کہا اچھا میں پوچھ کر بتاؤں گا. تو حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت اس طرح سے آل انڈیا شاعر جگر مراد آبادی پوچھ رہے تھے کہ کیا میں خانقاہ آ سکتا ہوں اور مگر میں وہاں شراب پیوں گا, تو کہا کہ آپ نے کیا جواب دیا؟ تو عرض کیا کہ حضرت میں نے کہا کہ بہت مشکل ہے خانقاہ میں تو شراب نہیں پی سکتے. تو حضرت ثانوی نے فرمایا کہ آپ نے صحیح جواب نہیں دیا, آپ اشرف علی کیونکہ خانقاہ تو قومی ادارہ ہے وہاں تو وہ شراب نہیں پی سکتے, لیکن اشرف علی اپنے گھر میں کسی مسلمان کو رکھ سکتا ہے, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافر کو اپنے گھر مہمان بنا سکتے ہیں تو اشرف علی تو ایک اتنا مسلمان ہے, تو ایک گناہگار مسلمان کو کیوں نہیں رکھ سکتا؟ گھر میں میں ان کو جگہ دے دوں گا, میرے مہمان رہیں گے, پھر وہ جانے اور ان کا اللہ جانے. یہ جواب سن کر حضرت جگر مراد آبادی رونے لگے اور فرمایا کہ ہم کو کیا پتا تھا کہ اللہ والے گناہگاروں سے بھی ایسی محبت فرماتے ہیں. بس پھر چلے گئے خانقاہ, حاضر ہو گئے حضرت ثانوی کی خدمت میں اور حضرت سے عرض کیا کہ حضرت چار دعا کر دیجیے. کہا کیا؟ تو عرض کیا کہ حضرت ایک دعا یہ کر دیجیے کہ شراب چھوڑ دوں, اور دوسری دعا یہ فرما دیجیے کہ داڑھی رکھ لوں, اور تیسری دعا یہ فرما دیجیے کہ حج کراؤں, اور چوتھی دعا یہ فرما دیجیے کہ خاتمہ ایمان پر ہو جائے. بس اتنے بڑے مجدد تھے, اور کیا درد سے دعا کی درخواست کی تھی کہ مجدد کے ہاتھ اٹھ گئے. جب ہاتھ اٹھ گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے دکھلا بھی دیا کہ داڑھی بھی رکھ لی شراب بھی چھوڑ دی. اس پہ فرمایا کہ حضرت نے واقعہ سنایا کہ ڈاکٹروں کے بورڈ نے فیصلہ کیا کہ آپ تھوڑی سی شراب پی لیا کریں, ایک دم نہ چھوڑیں, ورنہ آپ بیمار ہو جائیں گے اور مر جائیں گے. کہا کہ میں شراب پیتا رہوں گا تو کب تک جیتا رہوں گا؟ تو کہا ڈاکٹروں نے کہا کہ شاید 10 سال آپ جی لیں گے. تو کہا کہ جگر 10 سال اللہ کے قہر و غضب کے سائے میں رہ کر جینا پسند نہیں کرتا, اگر اللہ کی رحمت کے سائے میں مجھے ابھی موت آ جائے تو مجھے موت قبول ہے. اتنی بڑی بات ہے, دیکھو شراب چھوڑنا آسان کام نہیں ہے, اور وہ بھی ایسا شراب کہ جو ہر حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا ان کو ہر تھوڑا 5 منٹ کے بعد جو ہے جان چلتا تھا, اس قدر شراب پی تھی. لیکن شراب چھوڑ دی جب اللہ کا خوف اور عظمت اور محبت دل میں آ گئی اور اتنے بڑے مجدد نے دعا بھی فرما دی تو بس کام بن گیا, اور شراب چھوڑ دی اور بیمار پڑ گئے. پھر ڈاکٹروں نے یہ کہا, لیکن کہا کہ نہیں جگر اس موت کو گلے لگاتا ہے, جو اللہ کی رحمت کے سائے میں ہے. دس سال اللہ کے خیر و مذہب کے سائے میں نہیں جی سکتا, آخر اللہ کے سامنے تو جانے, بس پھر تھوڑے دن کے بعد صحت اچھی ہونی شروع ہو گئی اور اس سے کہیں زیادہ جیے ہو. یہ واقعہ حضرت نے تجلیات جذب میں لکھا ہے. پھر حج کی بھی توفیق ہو گئی, حج کرنے گئے تو ارادہ تو گاڑی کا پہلے ہی کر لیا تھا, اس زمانے میں تو بحری جہاز سے حج ہوتا تھا, چار چار مہینے لگ جاتے تھے, تو جب گاڑی کو ہاتھ ہی نہیں لگایا, واپس آئے تو گاڑی ایک مٹھی تھی پوری. تو جب واپس آ کر آئینہ دیکھا, حج کے زمانے میں تو فرصت نہیں ہوتی آئینہ دیکھنے کی, اس زمانے میں تو ویسے ہی کون ایسا اہتمام کرتا ہوگا. تو جب گھر واپس آئے اور آئینہ دیکھا, اپنی داڑھی دیکھی, تو حضرت تو اس شعر کو پڑھ کے روتے تھے. معلوم نہیں حضرت والا کے دل میں کیسا اللہ نے درد عطا فرمایا تھا, ہم کو تو رونا بھی نہیں آتا, لیکن حضرت اس شعر کو پڑھ کے روتے تھے. پھر حضرت جگر نے کیا شعر کہا کہ چلو دیکھائیں تماشا جگر کا, سنا ہے وہ کافر مسلمان, چلو دیکھائیں تماشا جگر کا. یہاں کافر سے مراد نافرمانی, مسلمان تو تھے ہی, لیکن یہاں کفر سے مراد نافرمانی کا جو زندگی تھی وہ اس نے چھوڑ دی. چلو دیکھائیں تماشا جگر کا, سنا ہے وہ کافر مسلمان ہو گئے, اس نے نافرمانی سرکشی چھوڑ دی اور پکا سچا مسلمان ہو گیا. تو یہ حضرت نے فرمایا کہ بمبئی تشریف لے جا رہے تھے, تو بمبئی میں تانگے میں بیٹھے تو تانگے والا یہ شعر پڑھ رہا تھا, نہیں بمبئی سے کانپور تشریف لے گئے, بمبئی میں یہ شعر کہا تھا, کانپور میں تانگے میں بیٹھے وہاں تانگے والا یہ شعر پڑھ رہا تھا. تو جگر صاحب خود اس کو نہیں معلوم کہ میرے تانگے میں جگر بیٹھے تھے, تو اس نے دیکھا ہوگا داڑھی واڑی صاحب, اب ماشاء اللہ ایک مٹھی داڑھی اور کیا بنے ہوئے, تو اس کو خبر ہی نہیں, اور یہ جگر پیچھے اپنا ہی شعر سن کے رو رہے ہیں کہ اللہ بمبئی میں کیا شعر کہا تھا آپ مجھے یہاں سنبھا رہے ہیں. اسے واقعہ حضرت نے تجلیات جذب میں لکھا ہے. اس کو حضرت نے فرمایا کون کہتا ہے بامرادی کا, اگر اللہ کے راستے میں سینکڑوں نامرادیاں بھی ہوں لیکن اللہ کا راستہ طے ہو رہا ہو, اللہ کی رضا معلوم ہو کہ اس میں اللہ کی رضا ہے, تو سینکڑوں نامرادیوں کے باوجود یہ شخص بامراد ہے. اس کو کہتے ہیں کہ کون کہتا ہے بامرادی کا, عشق ہے نام نامرادی کا. ان کی مراد ہے اگر میری یہ نامرادیاں, ان کی رضا کی چاہیے میری تو کچھ صدا نہیں, تجھ کو جو ہو پسند عقل مجھ کو بھی ہو وہی عظیم, تجھ کو جو ہو پسند عقل مجھ کو بھی ہو وہی عظیم, لے کے کریں گے کیا اسے جس میں تیری رضا نہیں, لے کے کریں گے کیا اسے جس میں تیری رضا نہیں. جس کام میں اللہ کی رضا نہ ہو, جس مال میں اللہ کی رضا نہ ہو, جس کامیابی بھی اللہ کی رضا نہ ہو, اس کو لے کے ہم کیا کریں گے. دنیا تو چند دن کی ہے, جب آخرت میں جائیں گے تو اگر اللہ کی کامیابی یا اللہ کی خوشنودی اللہ کی رضا لے کر نہ جائیں گے تو خسارہ ہی خسارہ ہے. تھوڑے دن کی زندگی ہے, ہم ایسے رہے یہاں کے ویسے رہے, وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. حیات دو روزہ کا کیا عیش و غم, مسافر رہے جیسے تیسے رہے. جب آخرت کی زندگی شروع ہوگی تو اس وقت دنیا کی زندگی بالکل ذرہ برابر بھی معلوم نہیں ہوگی. ارے ہم حضرت نوح علیہ السلام کا حضرت سے سنا کہ حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اے نوح, جن کی مشہور ہے 950 برس کو عمر قرآن پاک میں لکھی ہوئی ہے, 950 برس کسی واقعے سے متعلق لکھی ہوئی ہے, لیکن اس سے بھی زیادہ عمر تھی آپ کی, اور جتنی بھی عمر تھی اللہ کو معلوم ہے کہ, لیکن کم سے کم 950 برس تو تھی. تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ اے نوح آپ دنیا میں کتنا اثر رہے, تو عرض کریں گے کہ یا اللہ ایسا معلوم ہوا ایک دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے دروازے سے نکل. ارے سوچو تو صحیح کہ یوم محشر جو ہے 1000 برس کا ہوگا, 1000 برس ہم نے سے کتنے دیکھے, ایک دن قیامت کا 1000 برس کا ہوگا, 1000 برس. تو کہا دنیا کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے زندگی کی, اس کو جیسے تیسے کھیل لو. حضرت نے فرمایا, حضرت کے اشعار ہیں, اختر ہمیں تو چاہیے ایک رند باد نوش, جس کو ہو فکر جام نہ ہو فکر ناؤ نوش, ناؤ نوش کی فکر نہ ہو, بلکہ اللہ کی محبت کے جام کی فکر ہو. بس وہ فرمایا کہ وہ جس کی زندگی بس اس کے نام پر, وہ جس کی زندگی بس اس کے نام پر, دونوں جہاں کو کھیل گیا بس اس کے نام پر. کھیل گیا کیا بار پر, دونوں جہاں کو کھیل گیا ایسے جیسے کوئی بات ہی نہیں ہے, زندگی ایسے گزار دی. ارے ٹھیک ہے, کیا ہے, دو روٹی چاہیے بس بندے کو اور ناف سے لے کے گھٹنے تک لگ جائے بس کافی ہے. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, میرے مرشد محبوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, وہ زمانہ بھی تھا کہ جب شیطان نے مجھے بہکایا جب میں حضرت پھول پوری کے خدمت میں رہتا تھا کہ اگر کچھ کام کاج نہیں کرو گے تو کہاں سے کھاؤ گے, تو پھر اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالی کہ مجھے کیا چاہیے, میں چنے چبا لوں گا, کھانا نہیں ملے گا چنے چبا لوں گا, اتنی تو مجھے کہیں نہ کہیں سے ملی جائے گی حلال روزی کہ میں چنے چبا لوں گا, اور پہننے کو یہ ہے کہ ناف سے گھٹنے تک ستر ڈھانپنا فرض ہے, اتنا تو کپڑا مجھے مل ہی جائے گا, اور اگر جوتے نہ بھی ملے تو میں ننگے پیر ہی چل لوں گا. کیا بات تھی, کیا حوصلہ تھا. اور آج تو ہم نعمتوں کے اندر گھرے ہوئے ہیں, اس کے باوجود جو ہمیں ہمارے دل میں ہماری زبان پہ شکایتیں رہتی ہیں کہ یہ مصیبت, یہ پریشانی, یہ پریشانی. کیا بات فرمائی, دونوں جہاں کو کھیل گیا بس اس کے نام پر, وہ جس کی زندگی بس اس کے نام پر, دونوں جہاں کو کھیل گیا بس اس کے نام پر. تجھ کو جو ہو پسند اب مجھ جو بھی ہو وہی عزیز, لے کے کریں گے کیا اسے جس میں تیری رضا نہیں, تیرا جو درد دل میں ہے یا رب ہے یہ تیری عطا, تیرا جو درد دل میں ہے یا رب ہے یہ تیری عطا, رہتا ہے تجھ سے خبر جس سے تیری عطا نہیں, رہتا ہے تجھ سے خبر جس پر تیری عطا نہیں. موجودہ ایمان جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمایا ہے, موجودہ ایمان کا خوب شکر کرو, خوب شکر کرو, کیونکہ لئن شکرتم لازیدنکم, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جو شکر کرو گے جس نعمت پہ ہم اس میں اور اضافہ کریں گے, اور یہ اللہ کی عطا ہے. دیکھو سینکڑوں لاکھوں لوگ, ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ گناہوں کے راستے پر چل رہے ہیں, کوئی سنیما دیکھ رہا ہوگا, کوئی ٹی وی دیکھ رہا ہوگا, کوئی کیبل میں, کوئی موبائلوں میں ننگی فلمیں دیکھ رہا ہے, کوئی گانے بجانے میں مشغول ہے, کوئی شراب کھانے میں مشغول ہے. کتنے گناہ ہیں دنیا کے اندر اور کتنے لوگ ان گناہوں میں ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے کتنے لوگوں کو توفیق عطا فرمائی اپنے راستے میں چلنے کی. ہاں کیا بات فرمائی مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی, کہ محبت تو اے دل بڑی چیز ہے, ارے اگر اللہ کے راستے میں ناکامی بھی ہو تو وہ ناکامی بھی ناکامی نہیں, بس چلتے رہو, گرتے رہو, پڑتے رہو, پھر بھی چلتے رہو, کامیابی ہی کامیابی ہے, یہ گرنا بھی تمہارا اللہ کو پسند آ گیا بس کام بن جائے. ارے بندہ میرے راستے میں چل رہا تھا بیچارہ گر پڑا, پھر رو رہا ہے اللہ میں گر پڑا, پھر مجھے اٹھا لیجیے اللہ سے اٹھا لے. تو گرنا بھی جو ہے ان کے یہاں گرنا نہیں ہے, گرنا بھی سنبھلنا ہے, چلنا ہے, کامیابی ہے. ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں, وہ گر پڑے گر پڑے, گر کر اٹھے, اٹھ کر چلے, پھر چلتے رہو, توبہ کر لو, اللہ سے معافی مانگ لو, چلتے رہو, انشاءاللہ تعالی کامیابی تمہارے قدم چومے گی. جو گرتا پڑتا بھی چلتا رہتا ہے, مندر تو اس کی طے ہوتی رہتی ہے کہ نہیں. اگر ایک شخص گر گیا راستے میں جا رہا تھا, کہیں دکان سپر مارکیٹ کہیں جا رہا ہے تو, یا کسی سے ملنے جا رہا ہے, راستے میں گر گیا تو اب کیا وہ گر ہی رہے وہاں, یا وہاں سے مایوس ہو کے واپس چلے جائے, ارے بھائی اٹھے گا, کپڑے وپڑے چھاڑے گا, پھر چل دے گا, پھر کہیں گر گیا پھر چل دے گا, تو منزل تو طے ہو جائے گی کہ نہیں, راستہ طے ہو جائے گا کہ نہیں. بس اس لیے فرمایا کہ محبت تو اے دل بڑی چیز ہے, یہ کیا کم ہے کہ اس کی حسرت ملے. ارے اگر ہم اس حسرت ہی میں مر جائیں کہ اللہ آپ کی محبت مل جائے, یہ بھی کامیابی ہے, حسرت بھی بڑھے گا. تیرا جو درد دل میں ہے یا رب میں یہ تیری عطا, رہتا ہے تجھ سے خبر جس پر تیری عطا نہیں، نالے جر پر میرے زاہد نہ ہو تو خندزن. خندزن معنی یہاں مراد ہے کہ تانا مت دو، میں جو رو رہا ہوں اللہ کے راستے میں اگرچہ کمزور ہوں، اور ظاہر جو ہے یہ اس کے اندر یہ ہے کہ میں تو بڑی عبادت کر رہا ہوں اور یہ تو بس رو رہا ہے، نہ نوافل نظر آ رہا ہے، نہ ذکر و تلاوت نظر آ رہی ہے، نہ کچھ کر رہا ہے اور یہ تو خالی رو رہا ہے. تو فرمایا کہ اس رونے کو تم بیکار مت سمجھو، اس کو تانا مت دو، عشق کے درد سے تجھے پالا ابھی پڑا نہیں، تجھے معلوم نہیں کہ اللہ کے یہاں ان آنسوؤں کی کیا قدر ہے. پھر تجھے پتا چلے گا، اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں لعنین المذنبین احب الی من زجر المسبح، کہ گناہگاروں کی سسکیاں آہ و نالے مجھ کو سبحان اللہ کہنے والوں سے زیادہ احب ہیں، احب سب سے زیادہ محبوب ہیں. نالے جر پر میرے زاہد نہ ہو تو خندزن، عشق کے درد سے جے پالا ابھی پڑا نہیں، عشق کے درد سے تجھے پالا ابھی پڑا نہیں، جس کو گرا ہوا تو دے دنیا کے مال و زر پہ آ. مال و زر پہ کون گرا ہوا ہے؟ وہ نہیں ہے کہ جس کے پاس مال ہے، بلکہ گرا ہوا وہ ہے جو مال کی خاطر اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ کے احکامات کو بھول جاتا ہے. لیکن اگر اس کے پاس مال و دولت خوب ہے لیکن اللہ کو نہیں بھولتا، اللہ کی کامل فرما برداری کرتا ہے، تو یہاں یہ مراد نہیں ہے، وہ تو اللہ والا ہے. اللہ اور مال و زر پہ گرا ہوا کون ہے؟ جو مال کی خاطر حرام حلال نہیں دیکھتا، اللہ کو جو ہے راضی نہیں رکھتا اور اللہ کو بھول جاتا ہے. جس کو گرا ہوا تو دے دنیا کے مال و زر پہ آ، اب کر سمجھ کے عشق حق اس کو ابھی ملا نہیں، اب کر سمجھ کے عشق حق اس کو ابھی ملا نہیں، جس کو گرا ہوا تو دے دنیا کے مال و زر پہ آ، اب کر سمجھ کے عشق حق اس کو ابھی ملا نہیں، اب کر سمجھ کے عشق حق اس کو ابھی ملا نہیں، شکوہ یار عشق میں ہر کس کبھی روا نہیں، ان کی ہر ایک ادا کبھی میرے لیے. بہت دن سے موقع نہیں مل رہا ہے کہ دیر ہو جاتی ہے، ایک طویل مضمون باقی ہے ابھی جو اللہ تعالیٰ کی محبت کے مضامین میں سے ہے. سارے ہی اللہ کی محبت کے مضامین ہیں، لیکن اللہ کی محبت کی خاص علامات کچھ حضرت نے بیان فرمائی تھیں، ابھی اس کا موقع نہیں مل رہا، انشاءاللہ کسی دن تفصیل سے اس کو عرض کروں گا. صرف معمول کے پورا کرنے کے لیے معرف ربانی سفر ریونین سے تھوڑا سا کوئی مختصر مضمون پڑھ کر سناتا ہوں. محبت الہی کا عظیم الشان انعام. دوران گفتگو ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی اپنے شہر سے ملاقات کے لیے آتا ہے تو اس کو کیا انعام ملتا ہے. یہ کوئی معمولی بات ہے کہ 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. مشکاۃ شریف کی روایت ہے کہ جب کوئی اللہ کے لیے کسی سے ملتا ہے تو راستے بھر 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں, اور جب وہ مسافر کرتا ہے تو کہتے ہیں اللہم انہ وصل فیک فصلہ, یا اللہ یہ آپ کے لیے اس بندے سے مل رہا ہے, اس کو اپنا پیارا بنا لیجئے. اللہ ہمارا پیارا ہے, محبوب ہے, اور ہم اس کے بندے ہیں, اور بندوں کو یہ حق نہیں کہ وہ اپنے مالک کو دوست کہے, اور مالک کو یہ حق ہے کہ وہ محض اپنے کرم سے بندوں کو اپنا دوست کہے. جیسا کہ فرمایا ہے اللہ ولی الذین آمنوا, کہ میں ایمان والوں کا دوست اور ولی ہوں, تو اللہ تو ہم کو اپنا دوست فرما رہے ہیں. لہذا ہم صرف زبانی دعوے نہ کریں بلکہ عمل کر کے دکھائیں, اور اللہ کی نافرمانی نہ کریں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے اعلان کیا تھا کہ کل سے آج سے جو ہے 8:45 ہو گئی نماز جماعت یہاں پہ مسجد اشرف میں, لیکن آج مجھ کو کسی ضرورت شدیدہ کی وجہ سے میں دیر ہو گئی تھی, تو نماز میں نے مسجد اختر میں 9 بجے بات کی, تو میں جماعت مل گئی الحمد للہ, تو اس وجہ سے تھوڑی دیر ہو گئی. کل انشاءاللہ تعالی کل سے 9:30 تک 9:20 تقریباً انشاءاللہ مجلس شروع ہو جائے گا. 9:20 یا بہت سے بہت 25 منٹ اس پر انشاءاللہ شروع کر دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.